حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کا جنازہ پڑھتے سنا۔ میں نے سنا آپ دعا میں یوں فرما رہے تھے، اللہم اغفر لہو یہاں سے لے کر ونجہی من النار یہاں تک، یعنی اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اسے خیریت کے ساتھ رکھ اور اسے درگزر فرما، اس کی مہمان نوازی اچھی فرما اور اس کی قبر کو کھلا کر دے اور اسے پانی بر اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے غلطیوں کے اثرات سے اس طرح پاک صاف فرما دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف رکھا ہے، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور آگ سے دور رکھ۔ یا آپ نے فرمایا وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یعنی اسے عذاب قبر سے بچا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1986۔